ใจขอพักใจไว้ที่ใจนี้ชีวิตหยุดความคิดมากมีวุ่นวายสับสนผ่อนคลายหยุดพักใจที่เคยดิ้นรน Soodbye.